चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घसे तिलक करे रघुवीर, ओ तुलसीदास चंदन घसे तिलक करे रघुवीर। कहाँ कहाँ छवि आपकी भले बने हो नाथ, कहाँ कहाँ छवि आपकी भले बने हो नाथ। तुलसी मस्तक तब नमे धनुष बाण लो हाथ, ओ तुलसी मस्तक तब नमे धनुष बाण लो हाथ।